Matumaini yangu ni kuwa umeshinda. Salama salimini mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu kufuata taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunaanza kwa muhtasari wake. Shirika linalotolea wito wa Rundi kubadili mwenendo ili kufikia maendeleo ya kudumu parseme laitaka serikali ya Burundi kutafuta ufumbuzi wa mafuta na sarafu za kigeni. Wananchi waliovamiwa na mafuriko ya ziwa Tanganyika ambao walihamishiwa kijijini Mutambara katika kata ya Gatete mkoa na tarafa Rumonge wasema kukabiliwa na mbwa wanaouma mifugo yao. Na katika habari za kimataifa, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA chini Tanzania chazitaka mamlaka nchini humo kueleza alipo kiongozi wa chama hicho Tundu Lissu. Kuna hayo bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji, mitami naongozwa naye Alphonse Kugimana, mimi ni Clovis Nyunguru, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili, watu watatu tayari wamefariki kufuatia mafuriko ya mto Murago yaliyosababishwa na kukatishwa kwa mto huo kulikofanyika wakati wa ukarabati wa daraja linalounganisha vijiji vya Mutambara Kumradi Nyabunyegiri na Rubirizi katika tarafa ya Mutimbuzi. Wakazi waliozungumza na Radio Isanganiro wanaripoti kwamba hali hiyo ilitokea baada ya kusimamishwa kwa shughuli hizo za ukarabati yapata miezi 4. Wanataka ofisi ya Burundi ya upangaji miji ujenzi na makazi kuendelea na shughuli ili walinde madhara mengine. Wananchi waliovamiwa na mafuriko ya ziwa Tanganyika ambao walihamishiwa katika eneo la tatu liloko kijijini Mutambara Katani Gatete mkoa na tarafa Rumonge wanasema kukabiliwa na mbwa wanaouma mifugo yao kama kuku na sungura. Mkuu wa kijiji Mutambara anajulisha kuwa alimtaka mara nyingi mwenye mbwa hao kuwaua, lakini hadi sasa hakuna chochote kilichofanyika. Ruhuzo Juma anaongeza kuwa alishafikisha swala hilo katika uongozi wa mkoa. Gavana mkoa Rumonge anabainisha kuwa bado hajapata taarifa zote zinazohusiana na mbwa hao. Jamaa Livia Nengenda Kumana alifika mkoani Rumonge na kutuandalia ripoti kamili ifuatayo. Kuna mbwa zinakuja zinaingia ndani, unakuta sungura zimeliwa, kuku zimeliwa. Huo ni mmoja wa athiriwa wa mafuriko ambao walihamishiwa kwenye kambi la tatu linalopatikana kijijini Mutambara, mtaa wa Gatete, tarafa na mkoa wa Rumonge. Raia huo anafahamisha kuwa shughuli za ufugaji zinazoroteshwa na mbwa ambao huwa wagi penya katika nyumba zao hususa ni majira ya usiku na kuwaua mifugo ya aina ya sungura pamoja na kuku. Mtu anaweza kuada mifugo akiacha ndani, kuna mbwa zinakuja zinaingia ndani, unakuta sungura zimeliwa, kuku zimeliwa. Raia huyo anafahamisha kwamba siku zilizopita watoto wenye umri wa miaka 3 waliponea chupu chupu ambapo mbwa walikuwa wanalenga kwa nyata, ila kwa bahati nzuri wakaokolewa na walinda usalama waliokuwa wakiimarisha usalama kando na kijiji hicho. Raia huo anatolea wito viongozi tawala kuwajibika vilivyo kwa lengo la kupiga marufuku mbwa hao ambao wanaendelea kuathiri shughuli za ufugaji, wakati ambapo rais wa jamhuri huwa akihimiza raia kuendesha shughuli za ufugaji wa sungura na kuku. Swala hilo linahakikishwa na kiongozi kijiji Mutambara. Swala la hizo mbwa, mimi nilishapewa taarifa na viongozi mbalimbali ambao wanaishi pale. Hizo taarifa baada ya kuwa zimenifikia mimi kama mwenyekiti wa kijiji hiki. Aida Ruhuzo Julius Juma, baada ya kutambua tatizo hilo, alimjongelea mumiri kwa lengo la kumuhimiza aweze kuzipiga lungu zisiendelee kuangamiza maisha ya wananchi anaoongoza. Nilivyoona hilo swala, mimi ilionekana kwamba kamishna polisi anayofuga hizo mbwa nilimfikia mimi nikamwambia, bwana mheshimiwa, angalia hili swala la hizi mbwa, uangalie namna gani vipi ya kuweza kuangalia hili solution ili iweze kwenda vizuri au wananchi wangu wasiendelee kuwa wanaleta malalamishi. Basi tulivyozungumza hivyo, tulizungumza kama siku mbili, akazungumza kwamba swala la mbwa atalifanyia kazi, atazipiga rungu au zingine azifunge, lakini mpaka mida hii inashangaa sana kusikia hizo taarifa bado zinaendelea. Ruhuzo Chuma anafahamisha kwamba alipigwa na butwa alipoona kiongozi huyo hatii ahadi yake ya kuwaua mbwa hao, na ndipo alipoamua kufikisha hoja hizo kwa viongozi wa ngazi ya juu. Na mimi kama mwenyekiti wa kijiji taarifa hiyo mheshimiwa anayoniongoza Tezone, nilishampa hiyo taarifa. Analijua hivi analifahamu. Na kitu kilichopo tu ni kwamba mimi kama mwenyekiti wa kijiji nilimuomba kiongozi wa pale maeneo ya pale aweze kunipa orodha kwa vitu ambavyo vimeshaharibika kwa ajili ya hizo mbwa, ili napo tufikishe kwa watu wanaotuongoza wakubwa zetu waweze kushika sheria mkononi, aweze kuadhibiwa na alipe vitu vivyo haribika kuhusu hizo mbwa. Tulipo wasiliana naye katika njia ya simu, gavana wa mkoa wa Rumonge Leonard Niyosaba alitufahamisha kwamba hajapata ripoti ya mbwa hao wanaoangamiza raia ambao ni waathiriwa wa mafuriko waliohamishiwa kwenye kambi ya tatu inayopatikana katika kijiji cha Mtambara, mtaa wa Gatete, Tarafa na mkoa wa Rumonge. Jamari Vyane Ngenda Kumana. Takwimu za watu wanaoshughulikia usajili wa ardhi katika idara husika na ardhi tarafani Kabarole ndani ya mkoa wa Kayanza zimekuwa zikipungua katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita, kutoka 90 katika mwezi Januari hadi zaidi ya 50. Jovenyo Nyonzima, kiongozi wa idara ya ardhi tarafani humo, anaeleza kuwa sababu kubwa ni kuwa katika mahakama ya rufaa wanagawa ardhi iliyosajiliwa katika idara hiyo, hali inayowafanya wananchi kukata tamaa wakati wanakuwa wanajua kuwa ardhi ilisajiliwa bila migogoro yoyote. Katika uongozi tarafani Kabarole wanatangaza kwenda kuzungumza na idara ya sheria ili kubaini kinachopaswa kufanyika na sheria ziheshimishwe. Patrick Nsengiyumva kutoka mkoani Kayanza anaarifu zaidi. Idadi zinazotolewa na idara ya ardhi tarafani Kabarole mkoani Kayanza zaonyesha kwamba mwezi Januari mwaka huu idadi hiyo ilitoa vyeti vya ardhi 86, huku katika mwezi Februari idadi hiyo ikatoa vyeti vya ardhi 70. Idadi zizo hizo zaonyesha kuwa mwezi Machi uliopita raia walioandikisha ardhi zao huku wakitafuta vyeti vya ardhi walikuwa 54 tu. Nyonzi Majirove, kiongozi wa idara ya ardhi tarafani Kabarole, asema kuwa mahakama tarafani humo ndiye sababu ya kupunguka kwa watu wanaoandikisha ardhi zao. Kiongozi huyo wa idara ya ardhi tarafani Kabarole aeleza kuwa raia hulalamika kuwa wanaandikisha ardhi zao wakikinga mizozo ya ardhi, na jaji mahakamani Kabarole wakaendelea kusikiliza na kutatua kesi zinazohusu ardhi zilizoandikishwa tayari, na hivyo raia wakaona kuwa kuandikisha ardhi haikingi mizozo ya ardhi. Nionzi Majerve aomba uongozi tarafani Kabarole kufuatilia karibu swala hilo. Kutojua umuhimu wa umilikaji wa cheti cha ardhi kwa raia ni mojawapo ya sababu za kutoandikisha ardhi kwa raia, anyongezea kiongozi wa idara ya ardhi tarafani Kabarole. Nionzi Majerve asema kuwa ila hamasa kwa raia za endelea ili wajue umuhimu wa kumiliki cheti cha ardhi, huku akiomba na viongozi kusaidia kwa kuwahamasa raia. Alipohojiwa kiongozi katibu tarafani Kabarole juu ya malalamiko ya raia kuwa wanaandikisha ardhi zao na mahakama ikaendelea kusikiliza na kutatua kesi za ardhi zilizoandikwa, Saguyebere Kimasi akaahidia kwamba punde siku zijazo atajadiliana na jaji mkuu wa mahakama ya Kabarole kuhusu sheria zinazohusu mambo ya ardhi na mizozo husika. Mwaka 2024 idara ya ardhi tarafani Kabarole ilitoa kwa raia vyeti vya ardhi 619. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, Radio ya Maridhiano. Saa 11 na dakika 10 tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Baraza la mawaziri lililokutana Jumatano hii lipitisha mswada wa sheria ya bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025 kuelekea 2026. Jeho Minyonzima, katibu mkuu na msemaji wa serikali, anaonyesha hata hivyo kuwa mradi huo uliendelezwa katika mkutadha ulioashiria kushuka kwa uchumi wa dunia na migogoro ya kisiasa inayoendelea ambayo inaathiri vibaya uchumi wa taifa. Kwa mujibu wa Jerome Niyonzima, mswada huo utachangia katika kuinua uchumi wa taifa na kuendeleza utekelezaji wa mageuzi katika usimamizi wa fedha za umma. Katibu mkuu huyo na msemaji wa serikali anaongeza kuwa mswada huo wa mwaka wa fedha 2025 kuelekea 2026 utawezesha ukuaji wa uchumi hadi kufikia 4.6% kufuatia kukamilika kwa baadhi ya miradi kama vile uimarishaji wa bidhaa zinazouzwa nje ya nchi, huku kwa mwaka huu wa fedha ukuaji huo ukikadiriwa kufikia 3.9%. Ashirika naro tolea wito Warundi kubadili mwenendo na fikra ili kufikia maendeleo ya kudumu. Parseme inaitaka serikali ya Burundi kuingilia kati swala la uhaba mafuta na sarafu za kigeni. Fosendi Kumana, mkurugenzi wa shirika hilo, anasema hayo akijikita kwa mfumuko wa bei ambao umefikia 38% uliowekwa wazi na Benki Kuu ya Taifa pamoja na baadhi ya wakazi wa manispaa ya Bujumbura kulalamika kuwa uwezo wao wa ununuzi hushuka mara kwa mara. Unaongeza kuwa mfumuko wa bei unasababisha biashara ya vyakula mahitajio kudidimia, bila kusahau uchumi wa nchi. Fosendi Kumana anatafsiriwa na Cedric Nibishaka. Iduga ry'ibiciro ubu riri mu Burundi ririko riragabanya cyane ubushobozi bw'umuguzi ari bita pouvoir d'achat. Mfumuko wa bei unaoripotiwa nchini Burundi unaendelea kushusha uwezo wa mnunuzi. Unapoangalia ripoti kutoka Benki Kuu ya Taifa iliyoweka wazi mwishoni mwa mwaka jana 2024, inadhihirika kuwa mfumuko wa bei ulikuwa umefikia 38%. Yani kiwango hicho ni kikubwa. Ina maana inapozidi 10% ni kiwango cha juu hata katika nchi nyingine mbalimbali. Kisha unapotazama kupanda huko kwa bei, kuna athiri mambo mahitajio kama vyakula, vinywaji, usafiri, upangaji nyumba, kununua dawa, nishati na madini, mkaa. Yani hayo yote yanaathiri watu wengi, hasa wale wenye kipato cha chini au wale wanaojishughulisha na biashara au katika namna nyingine mbalimbali. Hayo yote yanawafanya wafanya biashara kutorahisishiwa, kwa sababu mara unapopandisha bei ya bidhaa mara wanunuzi hupungua. Kwa kawaida serikali inapaswa kufanya kila juhudi ili kupata ufumbuzi, hususan kwa mambo yanayotokabili, ikiwa ni pamoja na sarafu za kigeni na mafuta. Chatana kakura kubinu yuko wala duha angunye ni jenye mato vizo ni vitoro. Habari za kimataifa. Naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Zanzibar, Ali Ibrahimu Juma, mawakili, familia na wanachama kwa nyakati tofauti wamefika katika gereza za Keko jijini Dar es Salaam, ambako mwenyekiti wa chama hicho anashikiliwa. Taarifa ya chama hicho imeeleza hata hivyo juhudi zao za kumuona Lissu hazikufanikiwa baada ya kuelezwa kuwa hayuko katika gereza hilo. Taarifa imeeleza kuwa hawakupewa maelezo yoyote rasmi kuhusu mahali alipopelekwa. CHADEMA imetaka jeshi la magereza, mamlaka husika na vyombo vya dola kutoa taarifa wazi na haraka kwa umma kuhusu mahali alipopelekwa Tundu Lissu. Wakati huo huo, jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limetoa onyo dhidi ya mpango wa CHADEMA kuhamasisha watu kukusanyika mahakama ya Kisutu Aprili 24 ili kumuunga mkono kiongozi wa chama cha upinzani CHADEMA Tundu Lissu atakapofikishwa mahakamani. Onyo hilo limekuja baada ya makamu mwenyekiti wa CHADEMA John Heche kusisitiza watu kujitokeza kwa wingi siku hiyo. Kiongozi wa CHADEMA Tundu Lissu alifunguliwa kesi kwa shutuma za uhaini baada ya kukamatwa mkoani Ruvuma alipokuwa kwenye kampeni ya kushinikiza mageuzi kwenye tume ya uchaguzi kabla ya uchaguzi wa mwezi Oktoba. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari tuliyokuwa tumekuandalia. Alphonse Kugimana alikuwa kwenye mitambo. Mimi ni Clovis Niyonkuru, kwaheri.